maja po 23 ku pamięci. Nasz plan na wtorek, 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Mamy poniedziałek, 6 dzień maja, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska i Stany Zjednoczone mają wspólny cel, jakim jest porażka Putina, mówi po rozmowach w Waszyngtonie szef MSZ-u Radosław Sikorski. Premier Izraela odrzuca warunki Hamasu, zakładające wycofanie wojsk ze strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Łodzianka Dominika Stelmach, najlepsza na świecie wśród kobiet w biegu Wings for Life. O dostawach broni na Ukrainę oraz wykorzystaniu na pomoc dla Kijowa zamrożonych rosyjskich aktywów rozmawiał z amerykańskimi władzami szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski w Waszyngtonie wziął też udział w konferencji organizowanej przez dziennik Financial Times. Marek Wałkuski. Podczas wizyty w Waszyngtonie Radosław Sikorski spotkał się z dyrektorem do spraw Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Michaelem Carpenterem. To są rozmowy dwóch poważnych sojuszników, którym zależy na tym samym, żeby Putin przegrał, a Ukraina wygrała. Minister nie chciał ujawnić, czy w rozmowie pojawiła się kwestia niedawnej wypowiedzi prezydenta Dudy o gotowości Polski do przyjęcia amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu Nuclear Sharing. Że im mniej będziemy dywagować o tej sprawie publicznie, tym lepiej. Szef polskiej dyplomacji podtrzymał swoje stanowisko w sprawie wymiany ambasadorów. Są moje wnioski do pana prezydenta. Czekam na ich podpisanie. Podczas wizyty w Waszyngtonie Radosław Sikorski rozmawiał także z doradcą Donalda Trumpa, generałem Keithem Kellogiem. Udzielił także wywiadu telewizji Fox News. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 16 osób zginęło w izraelskich nalotach w mieście Rafah w strefie Gazy, poinformowali lekarze i ratownicy medyczni. Do zdarzenia doszło kilka godzin po tym, jak rakiety palestyńskich ekstremistów zabiły 3 izraelskich żołnierzy. Premier Benjamin Netanyahu odrzucił wczoraj warunki Hamasu zakładające wycofanie wojsk ze strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Oświadczył, że przystanie na taki układ oznaczałoby utrzymanie Hamasu przy władzy w Gazie i zagrożenie dla Izraela. Nie ma naszej zgody na sytuację, w której bojownicy Hamasu wychodzą ze swoich bunkrów, ponownie przejmują kontrolę nad strefą Gazy, odbudowują swoją infrastrukturę wojskową i zaczynają znów zagrażać obywatelom Izraela. W takiej sytuacji kolejny 7 października byłby kwestią czasu. Jesienią ubiegłego roku palestyńscy ekstremiści zabili ponad 1200 osób i wzięli ponad 240 zakładników. Od tamtej pory wojsko izraelskie przeprowadza ataki w strefie Gazy, w których według danych palestyńskich zginęło prawie 34,5 tysiąca osób. Za nami długi majowy weekend. To był czas wytężonej pracy dla policjantów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem na drogach. Od wtorku do soboty doszło do blisko 350 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a prawie 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 1500 nietrzeźwych kierowców. Nadkomisarz Piotr Świstak z Komendy Głównej mówi, że bilans w porównaniu z majówką rok temu jest niepokojący. Niestety te statystyki wyglądają dużo gorzej. Mamy więcej wypadków śmiertelnych, więcej osób rannych. W ubiegłym roku podczas majówki w ciągu 6 dni policja odnotowała 306 wypadków, w których zginęło 26 osób, a ponad 350 zostało rannych. Pochodząca z Łodzi Dominika Stelmach po raz drugi najlepsza na świecie wśród kobiet w biegu Wings for Life. Biegła w Poznaniu, przyznała, że był to dla niej szczególny wyścig. To jest bardzo szczególny bieg, dlatego że tutaj najważniejszy jest jednak ten aspekt charytatywny. Bieg jest tak naprawdę dość podstępny i trudny taktycznie. Każdy jest tutaj zwycięzcą. 42-letnia Dominika Stelmach w Poznaniu przebiegła ponad 55 kilometrów. Wśród mężczyzn wygrał Japończyk Tomoya Watanabe. Pokonał rekordowy dystans ponad 70 kilometrów. Cały dochód z wpisowego jest przeznaczony na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Mural upamiętniający Tadeusza Kościuszkę i bitwę pod Recławicami odsłonięto w Połańcu. To w tym mieście 7 maja 1794 roku generał wydał historyczny uniwersał połaniecki. Mural powstał na bocznej ścianie szkoły podstawowej noszącej imię bohatera narodowego. Ma 14 na 19 metrów. Składa się z dwóch obrazów. Jeden przedstawia Tadeusza Kościuszkę trzymającego w ręku zwinięty w rulon uniwersał połaniecki, a drugi to walczące oddziały kosynierów i innych wojsk. Mieszkańcom podoba się ta kompozycja. Bardzo ładny mural. Wszyscy są zachwyceni. No Tadeusz Kościuszko, no wiadomo, w Połańcu. To jest najważniejsze dla Połańca, dla naszego miasta. Tradycja. Burmistrz Jacek Nowak stwierdził, że uniwersał połaniecki i jego twórca to ważna historia dla Polski, a ale także Marka Połańca, o którą trzeba dbać. To jest bardzo ważna historia, bo to jest drugi akt po Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast to jest też taki właśnie wizerunek Połańca. Odsłonięcie muralu poprzedzone było uroczystościami patriotycznymi. Z Połańca Grażyna Szlemzak, Polskie Radio Kielce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 6. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie ma być dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami na zachodzie, również z rozpogodzeniami, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Możliwe także burze z gradem po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na północy do 24 na południu. Nad samym morzem nieco chłodniej, no tradycyjnie Bałtyk chłodzi, tam około 12. Wiatr szykuje się słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zwłaszcza w czasie burz, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i ma się na tym poziomie utrzymywać. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Mamy 6 minut po godzinie 6, majówka i po. Jeśli to, czy była udana, mierzyć liczbą śladów po ukąszeniach owadów, to moja majówka była wybitna. Wyglądam jak sztangista po zastrzykach. I bardzo się cieszę, że ten czas upłynął właśnie w taki, a nie inny sposób, a jeśli państwa majówka też była udana albo wyjątkowa, to można się pochwalić publicznie. Telefon 2 2 7 3 oraz mail zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Oczywiście zaprosimy też państwa do komentowania merytorycznych tematów w audycji porannej, ale przecież nigdzie nam się nie spieszy i długi weekend możemy chwilkę powspominać. Tym bardziej, że długi weekend już zakończony i powracamy do obowiązków. Zapraszamy do Trójki. Wraca być może dołująca dziś trochę codzienność, ale po pierwsze pogoda nam zdecydowanie ułatwia przebrnięcie przez ten poniedziałkowy poranek. Jest rzeźko, ale przyjemnie, wiosennie, wręcz letnio bym powiedział, a po drugie w Trójce postaramy się, żeby najbliższe godziny upłynęły pod znakiem dobrej muzyki i ciekawych opowieści. Zadbamy o to w składzie męskim: Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Jesteśmy z państwem do 9:00. I had some good old buddies, names is whiskey and wine, hey, hey. And for 6 maja, wracamy do życia. A co ciekawego działo się w ostatnich dniach? 2 dwójki i 7 trójek. Moja majówka się skończyła śniadaniem w ogrodzie, ale byłam w Japonii, gdzie też 3 maja obchodzone jest święto Konstytucji. No nie tak hucznie jak u nas, ponieważ była to konstytucja napisana przez Amerykanów dla Japończyków, ale było cudownie i polecam każdemu, kto lubi podróżować, bo kto podróżuje, żyje podwójnie, także cieszę się jednak z powrotu do pracy i tego Państwu też życzę. Także wszystkiego dobrego na dzisiaj. No pozazdrościć i majówki w Japonii, i śniadania w ogrodzie, no i także radości z powrotu do pracy. A co w audycji dzisiaj porannej? Mamy 11 minut po 6, więc zapowiadamy. W Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powiemy o sprawdzianach sprawności lub niesprawności samochodów, bo zmienić może się po latach, ale w końcu cena przeglądu technicznego pojazdów. Cios dla portfela, ale być może też bodziec do lepszego dbania o nasze auta. Nigdy nie będzie próbował jakimś łutem szczęścia przejść badania technicznego, tylko jadąc na badanie, kierowcy rzeczywiście będą te samochody mieli naprawione, przygotowane i mam wrażenie, że ilość negatywnych wyników badań technicznych spadnie. Czekamy na ruch rządu, bo podwyżki zyskały już poparcie Senackiej Komisji Infrastruktury. Powiemy dziś także o sytuacji w Gruzji. Majówka w Polsce oznaczała grillowanie i wypoczynek przy pięknej pogodzie, a w Gruzji dziesiątki tysięcy ludzi protestowały przeciwko forsowanej przez rząd ustawie o zagranicznych agentach. A to prawo, które Gruzini utożsamiają ze zbliżeniem kursu kraju do prokremlowskiego. O sytuacji w Gruzji opowie Michał Strzałkowski, a psycholożka dr Beata Rajba opowie o częstym problemie rodziców i o sposobach na ten problem, a chodzi o przeklinanie, no, używanie wulgaryzmów przez dzieci. Pewnie nie do końca świadome tego, co mówią. Przyjrzymy się dziś także sylwetce prezydenta z pomnika Stefana Starzyńskiego. To w rozmowie z autorem książki o włodarzu Warszawy z końca lat 30. Grzegorzem Piątkiem. Przy tej książce udało mi się pogłębić ten okres dzieciństwa i młodości i właśnie zobaczyć Starzyńskiego jako jeszcze nieopierzonego działacza, jako członka rodziny, jako zawiedzionego kochanka czy zawiedzionego męża. Zawiedziony kochanek. Ja bym dał taki tytuł, ale to by chyba nie do końca wiernie w skrócie opisywało postać Stefana Starzyńskiego. Więcej na ten temat przed 9:00. Po rozmowie politycznej bez uników, a gościem Renaty Grochal o 8:13 ma być dzisiaj minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. A zaczniemy część merytoryczną dzisiejszego porannego spotkania w trójce od wieści sportowych, nie do końca szczęśliwych dla kibiców polskiej siatkówki. Czekam w studiu na Darka Urbanowicza i proponuję Państwu coś muzycznego. Najpierw Wright, później Kwiat Jabłoni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki, a na zegarze 6:13. każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Dwadzieścia jeden minut po szóstej w Trójce zapowiadany temat sportowy. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali w finale Ligi Mistrzów w meczu rozgrywanym na tureckiej ziemi. Jastrzębski Węgiel przegrał z Itasem Trentino 0-3 i nie udała się misja potrójna korona polskich klubów w europejskich pucharach, a o szczegółach opowie obecny w studiu Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, do tego jeszcze Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski, no a to mistrzostwo, jak się okazuje, niczego nie gwarantuje na świecie. Przed rokiem, przypomnijmy, siatkarze Jastrzębskiego ze złotymi medalami na szyjach przegrali w finale, polskim finale Ligi Mistrzów z kolegami z Zamiedzy, Zaksą, Kędzierzyn-Koźle. Wczoraj również stali przed szansą, ale jej nie wykorzystali. Właśnie wspomniana przez ciebie porażka 0-3 z zasłużoną skądinąd drużyną Itasu Trentino. W trzeciej stronie medalu na gorąco to komentował Ireneusz Mazur. Nie poznaję naszej drużyny, mówiąc ogólnie, nie poznaję z tego powodu, że zazwyczaj potrafili rozwiązywać wszystkie problemy na boisku. Nie mieli z tym problemów. Poza tym indywidualnie gracze tutaj już, jeśli chodzi o taktykę indywidualną, to było widać, że są mocno pogubieni. Oddajmy głos samym zawodnikom w poszukiwaniu prawdy, czego zabrakło. Tomasz Fornal. Chcieliśmy wejść agresywnie, od samego początku narzucić swój rytm. Wyglądało to totalnie w drugą stronę. Cóż mogę powiedzieć, po prostu zasłużenie dzisiaj drużyna z Włoch wygrała i tyle. Chcieliśmy przywieźć ten złoty medal do Jastrzębia. Drugi raz rzędu przegrywamy w finale. To boli, na pewno boli. Kilka nieprzespanych nocy nas czeka, ale no, taki jest sport. Jak raz się wygrywa, raz się przegrywa. Kolejny komentarz, Rafał Szymura. Przeciwnik dzisiaj postawił wysoko poprzeczkę, ale trzeba przyznać, że my też sobie słabiej graliśmy. Nie graliśmy tego, co przez te finały, półfinały, z czego to wynika, ciężko powiedzieć. Może ranga spotkania, może dużo stresu, może trochę rozluźnienia. Ciężko na gorąco mi ocenić, ale uznajemy wyższość rywala, brawa dla nich. My niestety po raz kolejny mamy drugie miejsce. Za dwa dni się będziemy z tego cieszyć, na razie no jest smutno. Tym razem niezła gra nie wystarczyła i teraz po prostu lepiej rozwiązywał problemy na parkiecie. Jakub Popiwczak. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czego nam brakło. Grali świetnie, blok, obrona, to były takie elementy, które ich wyróżniały. Mam wrażenie, że naprawdę dzisiaj całkiem dobrze przyjmowaliśmy i mieliśmy tą piłkę w miarę blisko siatki, natomiast tam po drugiej stronie chłopaki wiedzieli, jak się zachować, co robić i wypunktowali nasze słabości w dniu dzisiejszym. No i na tym poziomie, jak się okazuje, jakby nie było najwyższym światowym, o być albo nie być, o zwycięstwie przesądzają detale i o tym mówi Jurij Gładyr. Nie znaleźliśmy w sobie wystarczająco charakteru lub woli, żeby uwierzyć w to, że to jest nasz dzień i to my będziemy świętowali później, ale niestety za dużo prostych błędów dzisiaj popełnialiśmy i to było widać. Zapewne marnym pocieszeniem dla kibiców Jastrzębskiego Węgla, ale to naprawdę duża sprawa. To fakt, że reprezentacyjna rozgrywająca Joanna Wołosz wraz z drużyną naturalnie wygrały w Lidze Mistrzyń na tym samym parkiecie co mężczyźni. W Antalii siatkarki Imoko Koneliano Volley pokonały inną włoską drużynę Vero Volley. To już szósty triumf Koneliano w klubowych mistrzostwach Europy, a po raz drugi z Asią Wołosz w składzie. Brawo, brawo, brawo. Jest się z czego cieszyć mimo wszystko, ale tu mówimy pewnie o kibicach polskiej siatkówki szerzej niż tylko o tych z Jastrzębia Zdroju. Myślę, Darku, że to dobry, mimo wszystko zimny prysznic na głowy kibiców, ta porażka w finale Jastrzębskiego Węgla, bo gdyby się udało, a ta potrójna korona po zwycięstwach też projektu Warszawa i Warty Zawiercie w innych europejskich rozgrywkach, no to przed Igrzyskami Olimpijskimi słowa o złotych medalach pewnych już by szalały w internecie. No tak, ale to jednak drużyna reprezentacyjna, drużyna klubowa to zupełnie co innego. Tutaj jesteśmy wspomagani przez zawodników światowego formatu. Fakt, Polska Liga jest jedną z najmocniejszych, o ile nie najmocniejszą faktycznie na świecie. Więc nie wiem, czy to się tak dokładnie przekłada, aczkolwiek forma indywidualna zawodników na pewno wysoka. Nasi reprezentanci powoli zbierają się już w spale na zgrupowaniach przed igrzyskami, już zaczynają budować formę przed Ligą Narodów, więc trzymajmy kciuki. Darek wie, co mówi, bo był w spale, w majówce. To na koniec tylko dorzuciłbym do tych opinii siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Element zmęczenia, no taki Tomek Fornal wczoraj w czasie meczu, w tych fragmentach, które widziałem, no jak po maratonie wyglądała, to była gdzieś tam połowa drugiego seta dopiero. No to długi sezon. Pamiętajmy o tym, że siatkarze naprawdę grają mnóstwo meczów od w zasadzie wakacji. Teraz mają chwilę oddechu, być może będą mieli kilka dni i faktycznie ci najlepsi pojadą na zgrupowanie, więc też nie za dużo czasu na to, by odpoczywać. A redakcja sportowa Trójki będzie śledziła te przygotowania siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich. Na pewno w tym Dariusz Urbanowicz, który opowiadał o wczorajszym finale Ligi Mistrzów. Wielkie dzięki. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Do Media Expert taniej masz. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Prezydent nie uzgadniał z rządem propozycji podniesienia do 3% PKB minimalnych wydatków na obronę państw. Na to mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W wywiadzie dla polskich radio szef dyplomacji ocenił, że podniesienie progu mogłoby posłużyć Donaldowi Trumpowi do podważania zobowiązań wynikających z artykułu 5 sojuszu. Jeśli prawdziwe miałoby być stanowisko przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone bronią tylko tych, którzy wypełniają standard, z tym, że proszę pamiętać, że 2% jest uzgodnionym standardem, a 3% jest tylko pomysłem, to wtedy grupa krajów, która miałaby być broniona, by się radykalnie zawężyła. Radosław Sikorski dodaje, że przed lipcowym szczytem NATO rząd przyjmie stanowisko w tej sprawie, do prezentowania którego, jak zaznacza szef dyplomacji Andrzej Duda, będzie zobowiązany. Europejskie agencje wywiadowcze ostrzegły swoje rządy, że Rosja planuje akcję sabotażu w całej Europie w związku z wejściem w trwały konflikt z Zachodem. Takie informacje podaje Financial Times. Brytyjski dziennik pisze, że Moskwa aktywnie przygotowuje zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę, wykonywane zarówno bezpośrednio, jak i przez pełnomocników. Instytut Meteorologii wydał dla 7 województw ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwy też grad. Ostrzeżenia obowiązują dla województw opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zaglądamy do prognozy pogody, a ta mówi o tym, że zachmurzenie ma być dziś duże, choć z większymi przejaśnieniami, na zachodzie również z rozpogodzeniami, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu i tych się spodziewajmy niemal w całym kraju. Możliwe także burze z gradem, ale te nie w całym kraju. Po południu na wschodzie Polski, a wieczorem także na południu i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północy do 24 na południu, nad samym morzem nieco chłodniej, około 12. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i ma się na tym poziomie utrzymywać. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki, mamy 28 minut do 7:00. Oh,

1 stycznia 2025 może wzrosnąć nawet o 8,1% w stosunku do obecnego roku. To o ile wzrośnie w przyszłym roku płaca minimalna, na prośbę Dziennika Gazety Prawnej wyliczył Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. I zgodnie z jego obliczeniami płaca minimalna powinna wynieść w roku 2025 co najmniej 4 510,90 zł, zaś stawka godzinowa co najmniej 29,50. Oznacza to wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia o 210,90 zł i około 5%. Ale to scenariusz mniej optymistyczny. On wchodzi w grę w przypadku, gdy tegoroczna płaca minimalna wyniesie co najmniej 50% średniego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2024, a to właśnie średnie wynagrodzenie za pierwszy kwartał tego roku poznamy dopiero 13 maja. Natomiast jeśli wysokość płacy minimalnej będzie stanowić mniej niż 50% średniego wynagrodzenia za pierwszy kwartał tego roku, no to płaca minimalna w przyszłym wyniesie co najmniej 4 617,80 zł, co oznacza stawkę godzinową 30,20 zł, a to oznaczałoby wzrost o 317,80 zł, czyli o te wspomniane 8,1%. Mam nadzieję, że nie pomyliłem żadnej z wartości, bo mam tu monitor zasypany cyferkami. Ale co nam po podwyżce płacy minimalnej, skoro nie widać końca podwyżek cen mieszkań? O tym czytamy na portalu bezprawnik.pl. Podwyżki cen mieszkań trwają, a eksperci niepokoją się nadchodzącymi konsekwencjami. Raport Barometr Metro House i Credit Pass donosi, że w pierwszym kwartale tego roku ceny mieszkań nadal rosły, choć wydłuża się czas sprzedaży, a to wskazuje na większą podaż i mniejszy popyt w porównaniu z poprzednim rokiem. To oczywiście Warszawa doświadcza największych wzrostów cen, ale na przykład w miastach takich jak Gdańsk odnotowano niewielki spadek. Liderem podwyżek w poprzednim kwartale był zresztą właśnie Gdańsk. Teraz zanotował spadek średniej ceny metrażu. To oznacza, że sytuacja jest dynamiczna i zmienia się jak w kalejdoskopie. Przykładowo wspomniana Warszawa pozostaje liderem wzrostów mimo spadku sprzedaży w marcu tego roku. Oczekiwania skupiają się teraz na nowym programie rządowym Mieszkanie na start. Eksperci podkreślają, że program będzie bardziej skomplikowany niż poprzednie, co może spowodować wstrzymanie decyzji o zakupie mieszkań, a limitowanie dostępności dofinansowania może wpłynąć na rynek kredytów hipotecznych. Jednak nie brakuje też ekspertów, którzy wieszczą kolejny dziki pęd cen nieruchomości. Jak to brzmi? Dziki pęd cen nieruchomości, który zresztą widać już od chwili potwierdzenia planów realizacji tego programu Mieszkanie na start. No właśnie na skutek nowego programu dopłat od rządu. Ech. Zaglądamy jeszcze na rp.pl. Cebula towarem wyborczym w Indiach. Taki artykuł tam znalazłem. Rząd Indii zniósł zakaz eksportu cebuli, ale wprowadził cło eksportowe na poziomie 40% i ustalił cenę minimalną w eksporcie, czyli $550 za tonę. Władze największego na świecie eksportera cebuli ogłosiły zakaz jego eksportu w grudniu do końca marca i przedłużyły w marcu. Teraz znoszą ten zakaz eksportu, ale ustaliły właśnie cenę minimalną i cło eksportowe. Zmiana stanowiska wiąże się z trwającymi od 19 kwietnia do 1 czerwca jeszcze wyborami powszechnymi. Premier Narendra Modi chce zachować władzę na trzecią kadencję, a nie chce, by doszło do powtórzenia się demonstracji mieszkańców kraju z roku 2019, gdy ceny cebuli skoczyły w ciągu kilku miesięcy z 25 rupii za kilogram do 80 rupii. Część mieszkańców cebulowego zagłębia w stanie Maharashtra w zachodnich Indiach jeszcze nie głosowała w tegorocznych wyborach, no więc są działania wyprzedzające. Duże wahania cen tego warzywa wywołały demonstracje i protesty dużej części wyborców. To dzięki cebuli na przykład Indira Gandhi doszła do władzy w 1980 roku. Jak się okazuje, cebula jest ważnym dodatkiem do wielu potraw w Indiach, głównie na północy kraju, a w stanie Maharashtra, jeśli ktoś nie ma w domu warzyw albo nie stać go na ich kupno, to je chleb z cebulą, czyli potrawę o nazwie Kanda Bakari, wyjaśnia historyk żywności dr Mohsina Mukadam. Rząd ustalił minimalną cenę w eksporcie po wzięciu pod uwagę szacowanej produkcji tej wiosny i dobrych perspektyw dla cebuli sianej latem, bo zbiory mają być większe od normalnych w porze monsunu. To powiedział Reuterowi przedstawiciel indyjskiego rządu. Cebulę sieje się i zbiera 3 razy w roku podczas monsunu, zimą i latem. No proszę, u nas kiełbasa wyborcza, w Indiach wyborcza cebula, a jakie przyniesie wyniki, no musimy poczekać do 1 czerwca. Ale na muzykę w Trójce już czekać nie musimy. Teraz Terrific Sunday, Klucz Ptaków. Mamy 12 minut do godziny 7 i zmieniamy temat w Trójce, choć wciąż będzie ekonomicznie i wciąż będą cyferki. W 2004 roku za bochenek chleba płaciliśmy 1,40 zł. Dziś płacimy za niego około 3,70 zł. Kurs prawa jazdy można było podjąć w tym 2004 roku za 1000 zł, dziś to 3,600. Przegląd techniczny pojazdu kosztował w 2004 roku 96 zł i dziś kosztuje dokładnie tyle samo. Diagności ze stacji kontroli pojazdów domagają się podwyżki tych cen, by przynajmniej nie tracić na badaniach. I pomysł takiej podwyżki zyskał poparcie Senackiej Komisji Infrastruktury Czas na ruch rządu. Na sprawie tych podwyżek przygląda się Martyna Masztalerz. Nie da się pokryć kosztów technicznego przeglądu pojazdu za niecałe 100 zł. Tak mówią przedsiębiorcy z polskich stacji kontroli, którym wreszcie udało się wywalczyć podwyżkę cen za swoje usługi. Ta podwyżka jest zdecydowanie uzasadniona, mówi profesor Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przyznaje jednak, że równocześnie bardzo bolesna dla portfela. Należy powiedzieć, że jest to drastyczna podwyżka, bo aż o 150%. Natomiast należy doszukiwać się tutaj ekonomicznego uzasadnienia dla takiej czy innej podwyżki i ta kwota 98 zł, która dzisiaj obowiązuje, została ustalona w 2004 roku. Przez te 20 lat mamy ogromne wzrosty cen różnych elementów prowadzenia takiej stacji kontroli pojazdów i zapewne podwyżka jest potrzebna, tylko pytanie jest, czy aż o 150%. Wielu kierowców otwiera szeroko oczy na informacje o tak dużej podwyżce ceny przeglądu technicznego pojazdu. 100 zł to jeszcze nie była taka duża kwota, ale nagle na 250, no to już jest spora podwyżka. Szkoda, że po prostu tak nie rosną też nasze wypłaty. Inni kierowcy są bardziej wyrozumiali. Słyszałem, to ma podrożyć do 250 zł. Niech mają, niech zarabiają jakieś pieniądze. Wiem, że bardzo długo nie było podwyżek. Jak rozmawiam na przeglądzie z panami, to mówią, że to jest po prostu za mało. Duża jest to podwyżka, natomiast od praktycznie 20 lat ta cena była jednakowa. Wszystko drożeje, wszyscy o tym wiemy doskonale. Każdy z nas chce zarabiać godziwe pieniądze, więc myślę, że no, stan techniczny pojazdu to jest ważna rzecz. Tylko żeby w ramach tych opłat on faktycznie był solidnie wykonywany. Kierowcy oczekują solidnego przeglądu, a Kuba Hanak, ekspert motoryzacyjny, oczekuje od kierowców odpowiedzialnego podejścia. Jak mówi, niemal 250 zł opłaty za przegląd może zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach. Ja myślę, że i kierowcy bardziej przyłożą się do stanu technicznego pojazdów, bo jednak 246, a 98 to spora różnica. Powtórne badanie, dodatkowe badanie również będzie droższe, więc już nikt dzisiaj nie będzie próbował jakimś łutem szczęścia przejść badania technicznego, tylko jadąc na badanie, kierowcy rzeczywiście będą te samochody mieli naprawione, przygotowane i mam wrażenie, że ilość negatywnych wyników badań technicznych spadnie. A czy 246 zł to za dużo za badanie? Według Kuby Hanaka absolutnie nie. 98 zł za badanie techniczne samochodu, które trwa kilkadziesiąt minut, w żaden sposób nie odpowiada realiom nawet kosztów stacji kontroli pojazdów. Powiedzmy wprost, tam sam koszt urządzeń, którymi badamy te samochody, jest ogromny. Koszt utrzymania tych urządzeń, nie mówię o zakupie, ale utrzymanie coroczne, badania tych urządzeń, certyfikacje pochłaniały ogromne koszty i stacje kontroli pojazdów nie były w stanie pokryć tych kosztów z nawet olbrzymiej ilości kierowców, którzy pojawiali się na stacjach do badania. Te 246 zł brutto, bo o takiej stawce ministerstwo mówi, to jest uczciwa kwota. Uczciwa, ale boli. A przecież... Można to było robić przez kilka lat, po prostu te stawki podnosić i wydaje mi się, że wtedy nikt by nie narzekał. Ludzie by się po prostu przyzwyczaili do tego, a teraz po prostu będą mieli większe wydatki. Chyba nie ma co narzekać, bo statystyki są bezlitosne. Eksperci wyliczyli, że w 2004 roku opłata za przegląd wynosiła prawie 12% minimalnego krajowego wynagrodzenia, a od stycznia tego roku to już niewiele ponad 2%. Gdyby zastosować się do tej analogii, kierowcy powinni płacić za przegląd dziś 505 zł. Przy tym wspomniane 246 wydaje się trochę mniej drastyczne. A państwo, co na to? 2 2 7 3 oraz zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Is he okay? Like, is he actually okay? Again, I know you won't text or anything, I know what you're like. Hot and cold, hit and miss, up and down, and a bit of a really. I could argue that you're nice. Well, actually, you're kind of my type, but you are taking the. Why did you kiss me, then call me, then say that you miss me, then you talk about chemistry? What the does that mean? Honestly, like, what the. Your friends tell me you like me, and I like you, but not like that. Or maybe I do. It's really up to you, like, seriously, that's on you, bro, and maybe you're the problem. Cause you don't know whether you're in or you're out. You should have told me you had doubt about it. All that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem. It's not a problem, and that is the problem. Yeah, you're cool with this, but this is not cool with me. It's confusing. Mad confusing. We got a lot of risky texts, and you asked if I'd left my ex? Well, yes, it was complex. How's you and your ex? Nah, I'm just taking the... Got nothing to do with it, but maybe I did. And what if I called you and asked you to kiss me, then text you and asked if you missed me, and aired you after you'd seen me, and spoke about compatibility? Yeah, you're just confusing as fuck, and I wish I never tried my luck. Don't know whether you're in or you're out. You should have told me you had doubts about it. All that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem. Don't know whether you're in or you're out. Problems.